إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الرابع والعشرون بعد المئة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه، في حديث طويل. ثم صلى الله عليه وسلم أسمى ونمك si akiwa na hedhi hasali na hafungi. Alaysa idha halatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, mwanamke akiwa na hedhi si hasali na hafungi. Hadithi ndefu, ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea hilo. Kwa hiyo haruhusiwi kuswali mwanamke akiwa na hedhi, na pia haruhusiwi kufunga. Alistifahamu una alitakrir, kuthibitisha yaliyokuja katika mwanzo wa hadithi hii, ambayo ni kumuelezea upungufu wa dini ya mwanamke. Hadithi hii mwanzo wake ilikuwa ikielezea kwamba mwanamke ni mpungufu wa dini na akili. Kwa hiyo upungufu wa dini ni huu, kwamba ikifika wakati ule wa hedhi, mwanamke haswali na hafungi. Mwanamke haswali, haruhusi kuswali na haruhusi kufunga. Hii inaelezea upungufu wa dini yake mwanamke, tafahamu, kuliko mwanamume. Walaysa dhakaru kal untha, mwanamume sio kama mwanamke. Ndio maana hakuna mitume wa wanawake, hakuna kadhi mwanamke, hakuna chakadhi mwanamke. Mwanamke mpungufu wa dini, mpungufu wa akili, vipi atakuwa ni kadhi? Tafahamu. Hii ni dalili nyingine inaonyesha kwamba mwanamke hawezi akawa ni kadhi kwa wanaume. Sawa? Sababu ni mpungufu wa dini. Kwa hiyo faida za hadithi hii, tahrimu salati ala al-haid, ni kuharamishwa kuswali kwa mwenye hedhi, wa adamu sihhatiha minha law sallatha, na kutosihi ile sala kwa mwanamke huyo lau angeswali. Hata kama akiswali mwanamke mwenye hedhi, sala zake ni batila. وليس عليها قضاء ايام حيضها بعد الطهر, na hawajibiki yeye kulipa sala siku zile za hedhi baada ya kutoharika. Kumkhafifishia mwanamke, na usahala wa Uislamu ni kwamba umemkhafifishia kutolipa zile sala wakati wa hedhi zake, siku sita au saba hazilipi zile sala. Tahrimu siyami ala alhayd, pia kuharamishwa kufunga kwa mwenye hedhi, walakin taqdi قدر ما افطرته ايام حيضها, لكن atalipa kiasi alizofungua katika siku za hedhi. Saumu analipa, saumu katika zile siku za hedhi anawajibika kulipa ile saumu, lakini sala la, sala halipi. قال ابن المنذر والوزير ابن هبيره والنووي اجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم على الحائض وسقوط فرض الصلاه عنها في ايام حيضها. Maulama wamewafikiana wajibu wa kulipa saumu mwenye hedhi, ama fardhi ya swala ile inamuondokea katika siku za hedhi yake. لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Nasema bibi Aisha tulikuwa tukiamrishwa kulipa saum lakini hatuamrishwi kulipa sala. Ndio. والفرق بينهما أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصوم والله أعلم. فرق بين صلاة وصوم ni kwamba sala inakaririka kila siku. Ndio maana si wajib kulipa sala wala haitakiwi kulipa sala kwa mwenye hedhi. Kinyume cha saumu, saumu si kila siku. Ah, saumu si kila siku. Ni mwezi wa Ramadhani mwaka mpaka mwaka. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تتوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. ابي عائشة رضي الله عنها نسمى تلبفك سرف حضت نلبت حيدي نتوم صلى الله عليه وسلم نسمى fanya kila analofanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu al-Kaaba hata tatuhuri mpaka utoharike. Fanya ambayo anayafanya mwenye kuhiji ghaira alla tatufi bilbayt isipokuwa usitufu al-Kaaba hata tatuhuri mpaka utoharike. Sarif anasema ni wadin yabudu an haddi alharam min jihati at-tan'im binahwi 10 kilomita wa an almasjid alharam binahwi 18 kilomita yamuru bihi tariq makkah almadina fa huwa baina makkah wa baina wadi aljamum marra adh-dhahran. Sarif ni kijiji kilicho mbali na haram kwa upande wa tan'im kwa kiasi cha kilomita 10 na kutoka Masjid al-Haram ni kiasi cha kilomita 18 kutoka hapo Sarif mpaka Masjid al-Haram, na kutoka Sarif mpaka Tan'im ni kiasi cha kilomita 10. Kwa hiyo ni mbali na haram. Alipokuwa wanakwenda hajjatul wadaa, Mtume صلى الله عليه وسلم na bibi Aisha akapata hedhi hapo Sarif kabla ya kuingia Maka. Mtume akamwambia if'ali ma yaf'alu al-hajju, fanya kila analofanya mwenye kuhiji, fanya mambo yote, sa'i, soma Qur'ani, adhkar, arafa, kila jambo analofanya mwenye kuhiji lifanye, ghaira alla tatufi bilbayt, isipokuwa usitufu al-Kaaba tu mpaka utoharike. Unafahamu? Hii ni dalili moja katika dalili za wanaosema mwanamke anaweza akasoma Qur'ani. Hii ni moja katika dalili za maulama wanaosema kwamba mwanamke anaweza akasoma Qur'ani hata kama ana hedhi, hata kama ana hedhi. Hii ni moja katika dalili hizo. Sababu Mtume alimwambia Bibi Aisha if'ali ma yaf'alu al-hajj, fanya kila anayofanya mwenye kuhiji, na katika anayofanya mwenye kuhiji kusoma Qur'ani, sio? Kwa hiyo Mtume amemruhusu Bibi Aisha asome Qur'ani wakati ni hayo. Faida za hadithi hii ni kwamba kanat Aisha muhrimatan bil umra mutamatti'atan biha ila al hajj wadhālika fi hijjati al wadaa. Bi Aisha alikuwa ni mwenye kuhrimia umra tamattu' ila ya hajji, na hilo ilikuwa katika hajjati al wadaa. Fa asabaha al hayd bi sarif, ikampata hedhi katika kijiji kile cha Sarif, wadi yabudu an al masjid al haram bi 18 kilomita tariqa makkah wal madina. فادخلت حجها على عمرتها وصارت قارنه لانها لا تتمكن من طواف العمره والتحلل منها من اجل حيضتها. اكفanya ile ibada ya qiran, akaingiza haji yake katika umra yake akawa ni qarina. ويجوز اتيان الحائض بجميع شعائر الحج كجوز كفانيا mwenye hedhi mambo yote ya hajj ibada zote za hajj min alwuquf bi arafa kuhudhuria arafa na kulala muzdalifa na kutupia mawe vile vijiwe na kulala mina na kusai baina safa wal marwa لو سبق ان طافت قبل الحيض وصحه ذلك منها يوتي هذا نصي حيث لا يشترط لها الطهاره سبها يوتي هي شرطي طهاره مambo haya yote ndivyo وهو اجماع تحريم الطواف على الحائض وعدم صحته منها وحرمش طواف كمن يحيدي نا حسيه طواف هيسيه كما تفanya من يحيدي طواف tawafu yake haisii. Kwa hiyo ni haramu kutufu kama swala. Mfahamu? Na hii ni ihtiramu al-bait wa ta'dhimuhu. Kuiheshimu al-Kaaba na kuiadhimisha al-Kaaba wa alla yatiahu al-muslimu illa ala ahsani hay'a wa atammi tahara. Na hatakiwi Muislamu kutufu isipokuwa kwa pambo zuri na ukamilifu wa tahara. Ya bani Adam khudhu zinatakum عند كل مسجد وهي ndio maana ni haramu kutufu al-Kaaba kwa haid mwenye hedhi na asiye na udhu asiye na udhu pia ni haramu kutufu al-Kaaba ndivyo وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه هذا الحديث ضعيف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ولموليزا متومي صلى الله عليه وسلم ما ميلي حلالك ومنامومي kwa mke wake mwenye hedhi. Mtume akamwambia ma fauqa al-izar ni sehemu iliyo juu ya izar ile nguo yake ya chini. Mvama ma fauqa al-izar ni ile nguo inayovaliwa hapa chini. Kwa hiyo sehemu hii ndio halali. Maana hadithi ni sahihi pamoja na kwamba hadithi yenyewe ni dhaifu. Lakini maana yake ni sahihi. Yaani sehemu hii ya juu ni halali kustarehe na mwanamke mwenye hedhi. Sehemu hii ya juu. Ah? Kama tulivyosoma jana. Isna'u kulla shay'in illa an-nikah. Fanyeni kila kitu kwa mwanamke mwenye hedhi isipokuwa jimaa peke yake. Ah? Kwa hiyo ndio maana ya hadithi hii. Nasema jawazu mubasharati al-haid bima fawqa al-izar. Ujuzu kuvaana na mwanamke kwa sehemu iliyo juu ya izar nguo ile yake ya chini. Annahyu an jimaiha. Hadithi inakataza kumjamii mwanamke wakati wa hedhi fa huwa muharram. Jambo hilo ni haramu ni kauli Taala fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Watengeni wanawake pale mahali pa hedhi. Amru al-ha'il bil ittizar au lubs as-sirwal inda iradati mubasharatiha. Kumuamrisha mwanamke mwenye hedhi kujifunga nguo ya chini au kuvaa suruali wakati wa kutaka kuvaana naye kuambatana naye. Kama mwanamume anataka kustarehe na mwanamke mwenye hedhi, basi amuamrishi ajifunge nguo ya chini au avae suruali ili shetani asije akamuingilia ikabidi amuingilie hivyo hivyo na hedhi yake. Ha? Tumefahamu? Kwa hiyo kama mtu ana hamu sana amwambie mke avae suruali ili asije akampanda huyo. Siku hizo 24 zote uko wapi mwanamume wewe? Mwenye hamu ya siku hizo za hedhi. Siku 24 zote hizo uko wapi wewe? Alhadithu yadullu ala tahrim mubasharati almar'a fi ma baina as-surrati war-rukba. Hadithi inafahamisha uharamu wa kuvaana na mwanamke katika sehemu iliyo baina ya kitovu na goti. لأن هذا هو مكان الإزار المنهي عن قربه. هapa ndio mahali pa izar palipokatazwa hapo. Ndivyo. Walakin alhadith mu'aradun bihadith asah minhu وهو قوله اصنعوا كل شيء الا النكاح. حديثي imepingwa na hadith nyingine sahihi zaidi nayo ni fanyeni kila kitu isipokuwa jimaa peke yake. Tafahamu? Kila kitu fanyeni kwa mwanamke, kustarehe naye, illa nikah, isipokuwa ile jimaa ndio ni haramu. Sawa? Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanat an-nufasa'u taq'udu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawma. Walikuwa wanawake wenye nifasi wakikaa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya nifasi zao, baada ya damu zao za uzazi, wakikaa siku 40. Rawahu al-Khamsa illa an-Nasa'i wa lafdhu li Abi Daud wa fi lafdhi lahu wa lam ya'murha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam biqada'i salati an-nifas. Mtume sallallahu hakumwamrisha kulipa sala za wakati ule wa damu yake ya uzazi. Mfahamu? Nifasi ni damu ya uzazi. Nifasi ni damu inayotoka kwa ajili ya kuzaa. Kwa hiyo mwanamke wakati ule wa nifasi pia haswali. Haruhusiwi kuswali na wala halipi sala baada ya kutoharika, hazilipi zile sala alizokuwa akiziwacha wakati wa nifasi kama hedhi. Kama hedhi zile swala hazilipi. Ndivyo ndo alami ya amuru han nabii sallallahu alayhi wasallam biqada'i salati an-nifas. Hakumuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kulipa swala zile za nifasi. An-nifasu damun turkhihi ar-rahim min al-wilada. Nifasi ni damu inayotoka katika mfuko wa uzazi pamoja na kuzaa. An-nufasau ahkamuha hiya ahkamul hayd. Wanawake wenye nifasi hukumu zao ni zile zile hukumu za mwenye hedhi, fima yajibu wa yahrumu wa yukrahu wa yubahu, katika mambo ambayo ni wajibu kwake na ni haramu, na ambao mambo ambayo ni makruhu na mambo yaliyo halali yale yale. Tajlisu nufasau 40 yawman takuffu nafsaha amma yaf'aluhu at-tahirat. Mwanamke mwenye nifasi anakaa kwa muda wa siku 40, anaizuia nafsi yake na mambo ambayo wanayafanya wanawake waliotohara. Fatatruku salata, anawacha kuswali na mfano wa kuswali. Wadhalika min hini wadhiha ma tabayyana fihi khalqu al-insan. Ni tangu pale wakati anapozaa kitu ambacho hubainika umbo la mtu. Pale pale ya kizaa tu inaanza ile damu. Qala at-Tirmidhi ajma'a ahlu al-'ilm anna an-nufasa'a tad'u as-salata 40 yawma. Wamewafikiana ahlu al-'ilm kwamba wenye nifasi wanawacha kuswali kwa muda wa siku 40, illa an tara at-tuhra qablu, isipokuwa akiona utahara kabla hapo, fataghtasil wa tusalli. Ikiwa ataona utahara kabla hapo, ataoga na ataswali, ataendelea kufanya mambo yote. Kwa hiyo si lazima siku 40, sio lazima siku 40. Popote atakapoona utahara ataswali, atafaa, ataoga na aswali. An-nufasau kal haidhi la tu'maru bi qada'i as-salat allati lam tusalliha ayyama nifasiha wa inma taqdi as-sawm al-wajib. Mwenye nifasi ni kama mwenye hedhi, haamrishi kulipa sala alizoziwacha wakati wa nifasi yake, isipokuwa atalipa saum iliyo wajib peke yake. Mfano, والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.